tylko do 8 listopada wymarzone technologie w Saturnie dostępne nawet w 50 ratach. Na przykład laptop HP 15 i 6 cala z procesorem Intel Core i5, dyskiem 1 TB oraz Windowsem 10 za 2499 zł. RRSO na dzień 8 września 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa. Po godzinie 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Trzeci dzień listopada jest piątek. To bez zmian. Serwis Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Mamy kolejne zbliżenie stanowisk. Zapewnia po rozmowach w Pałacu Prezydenckim polityk PiSu Stanisław Piotrowicz. Śledztwo w sprawie wypadku z udziałem premier znów przedłużone. Prokuratorzy wciąż czekają na opinię biegłych. Sędzia ze Szczecina, która po pijanemu spowodowała dwa wypadki, została zawieszona w obowiązkach służbowych. Prawie 4 godziny trwało spotkanie wiceszefa Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy z szefem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisławem Piotrowiczem. Rozmowy dotyczyły poprawek PiSu do prezydenckich projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. A wiadomo, że nie były to ostatnie rozmowy. Jak oceniane są te dzisiejsze? O tym Ksenia Maćczak. Choć spotkanie w sprawie poprawek do prezydenckich ustaw trwało dziś kilka godzin, żadna ze stron nie chciała opowiedzieć o przebiegu dyskusji. Dopiero kilkanaście minut później w Sejmie Stanisław Piotrowicz powiedział krótko, że w niektórych kwestiach doszło do konsensusu, w innych sprawach obie strony zostawiły sobie czas na przemyślenia. Wydaje się, że na przemyślenia do przyszłego tygodnia, bo wtedy strony umówiły się na kolejne mediacje w sprawie. Wiadomo, że to, co dzieli obie strony, to między innymi wybór członków do Krajowej Rady Sądownictwa. Stanisław Piotrowicz na spotkanie przyszedł dziś z nową propozycją, ale nie wiadomo, z jaką reakcją się spotkała. Minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta, pytany przed spotkaniem o perspektywy osiągnięcia porozumienia pomiędzy Pałacem Prezydenckim a PiS, wyraził jedynie przekonanie, że na poziomie jego rozmów prowadzonych z przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości porozumienie to kwestia dni. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Śledztwo w sprawie wypadku z udziałem premier Beaty Szydło w Oświęcimiu nie zakończy się 10 listopada, tak jak planowano. Do tej pory nie ma bowiem opinii biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych. Mają oni przygotować rekonstrukcję przebiegu wypadku. O tym, jak wygląda współpraca z ekspertami, mówi prokurator okręgowy w Krakowie Rafał Babiński. Nie wpływamy na biegłych, uzupełniamy im materiał dowodowy w zakresie, w jakim oczekują, jeżeli jest jakaś potrzeba, nie wiem, zatknięcia jeszcze raz do tego samochodu, czy uzyskania jakichś dodatkowych informacji, to w tym momencie dla biegłych czynimy. Natomiast w chwili obecnej Instytut nie sygnalizuje, żeby jeszcze czegoś brakowało. Także jestem dobrej myśli co do tego, że ta opinia będzie już stosunkowo szybko sporządzona. Przypomnijmy, do wypadku doszło w lutym. Według ustaleń policji rządowa kolumna trzech samochodów wyprzedzała Fiata Seicento. Siedzący za jego kierownicą 21-letni mężczyzna przepuścił pierwszy samochód, potem zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto szefowej rządu, które następnie uderzyło w drzewa. Ranna została premier i szef jej ochrony. Młody kierowca Seicento usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Nie przyznał się do winy. Rozpoczęło się postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi ze Szczecina, która miała po pijanemu spowodować dwa wypadki. Prezes szczecińskiego sądu rejonowego postanowił zawiesić ją w obowiązkach na miesiąc. Teraz o ewentualnej karze dla Małgorzaty J. zdecyduje sąd dyscyplinarny. Zawieszenie może zostać przedłużone, jeśli przez miesiąc nie uda się rozstrzygnąć sprawy, mówi prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie Maciej Strączyński. Dalsze zawieszenie już jest kwestią decyzji Sądu Dyscyplinarnego, w którym wymierzane są kary od upomnienia do złożenia z urzędu. Postępowanie karne w sprawie sędzi prowadzi prokuratura krajowa. Policjanci zatrzymali kobietę 20 października na ulicach Szczecina. Teraz Małgorzata J. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Osoby niewidome i słabowidzące nie muszą rezygnować z książek, przypominają pracownicy miejskiej biblioteki i wypożyczalni przy Polskim Związku Niewidomych. Joanna Bryszewska z Biblioteki Łódź Bałuty mówi, że w publicznych zbiorach są tysiące tytułów w specjalnych wydaniach. W łódzkich bibliotekach kolekcje książek dużym drukiem są do dyspozycji osób niedowidzących lub słabowidzących. Są to zbiory liczące około 12 tysięcy egzemplarzy. W Bibliotece Polskiego Związku Niewidomych można wypożyczać książki do słuchania. I jak informuje Wanda Nastarowicz, dla czytelników niewidomych dostępne są także urządzenia do odtwarzania. To za moich czasów i moimi rękami, można powiedzieć, zmieniło się to, że już czytelnicy nie dźwigają pudeł z kasetami, tylko już małą kartę, która właściwie prawie nic nie waży, w torebce. I to jest bardzo wygodne. Nagrywamy książki MP3. Nasza księgarnia, rok 2009. A w Bibliotece Polskiego Związku Niewidomych są też oczywiście książki pisane alfabetem Braille'a. I to wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie o 18.30. Jutro zachmurzenie małe, umiarkowane na północy kraju okresami duże, tam lokalne słabe, by słabe opady deszczu, także mżawki, a rano możliwe lokalne mgły, ograniczające widzialność. Temperatura jutro w ciągu dnia maksymalna od 8 stopni na północnym wschodzie do 13 na południowym zachodzie, a wiatr słaby, umiarkowany w Karpatach, w Sudetach, okresami dość silne, w porywach do 60 km na godzinę, wysoko w górach nawet do 70. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna Józef Skrzek zaprezentuje materiał ze swej legendarnej solowej płyty Józefina sprzed 36 lat na koncercie w Trójce w specjalnym projekcie z udziałem młodych muzyków. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia w niedzielę po 19:00. Piotr Metz. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Tylko do 8 listopada w Saturnie wymarzone technologie dostępne nawet w 50 ratach. Na przykład generator pary Philips z automatycznym wyłącznikiem i technologią Optimal Temp, bezpieczną dla wszystkich tkanin, za 1599 zł. RRSO na dzień 8 września 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Pamiętasz te czasy, kiedy błoto, deszcz i śnieg były okazją do radości? Dzięki inteligentnemu napędowi na 4 koła BMW X-Drive te czasy wracają. Tylko do końca listopada skorzystaj z oferty modeli z rocznika 2017 z napędem BMW X-Drive w cenie. Lub wybierz wygodne finansowanie BMW Comfort Lease 1%. Zapraszamy do salonów. BMW. Radość z jazdy. Weekendowa, cenowa, okazja witaminowa! W ten weekend w Lidlu niezwykle smaczne hiszpańskie awokado. Wow, aż 50% taniej! Tak, już od jutra w Lidlu pyszne awokado w wyśmienitej cenie. Tylko 2,49 za sztukę. 2,49! Mój ładunek to pieczywo. Pracuję codziennie od 2 w nocy, żeby chleb był w sklepach szybko i na czas. W piekarni nikt nie chce usłyszeć, że musi poczekać, bo chleb jeszcze nie gotowy. Dlatego jak szukałem samochodu do firmy, to też chciałem, żeby był szybko i na czas. Wybrałem niezawodnego Mercedesa Sprintera w specjalnej cenie. Tylko teraz. Limitowana, atrakcyjna oferta na gotowego do odbioru Sprintera z zabudową dla Twojej firmy. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie komputery, tablety, telefony GSM i telewizory od 50 cali ma być super rabat 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak do niedzieli 5 listopada. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz. A skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam! Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w standard kredycie 50/50 dostępnym w Toyota Bank Polska S.A. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 2,5%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Żegnamy reklamy. What to do without you? You're my false star. Karawan Palas, 12 minut po 18. Dziś święto myśliwych, dzień świętego Huberta. Zanim w Dolinie Świętego Wendelina w Rudzicy ruszyło polowanie, to znaczy płoszenie dzików, które niszczą uprawy kukurydzy, odbyła się tradycyjna msza myśliwska. Tradycje mszy hubertowskich w tym miejscu są długoletnie. Michał Jordan, łowczy okręgowy w Bielsku-Białej. W kaplicy świętego Wendelina 5 kół plus sympatycy spotykają się tutaj zawsze 3 listopada, niezależnie od pogody, o 7 rano, po to, by uczestniczyć w nabożeństwie na cześć świętego Huberta. Niestety rolnicy ostatnio mają trochę problemów z tym naszym czarnym zwierzem, czyli z dzikami, a właściwie ze szkodami wyrządzonymi przez nie. No, musimy się z tym również zmierzyć. Barbara Puzyni otrzymała oznakę wyróżnienie za zasługi dla myślistwa. Kobieta? Od 30 lat w kole Knieja Zabrzeg jakoś tam się udzielam, mniej czy więcej, żyję życiem. Może jest myśliwym od 26 lat. No jakieś tam prace, pomoc, coś tam gdzieś zawsze. Sympatyzuję po prostu z myśliwym. Co to był za sygnał? Biurka myśliwych. Proszę się zapakować na bryczkę. On jest jednym z dwóch myśliwych, który z pieskiem będzie polował, tak? Tak. W tym kalendarzu polowanie jest również dzisiaj wyszczególnione. Bażant. Gdzie pies jest niezbędny? Czeski fołsek, czyli czeski wąsacz. Proszę, idziemy do kukurydzy czy do lasu? To jest nasza kukurydza i będziemy brać drugi miot, to będzie ta kukurydza. Henryk Sojka, łowczy koła Knieja w Zabrzegu. Dziki karmimy cały rok w lesie, dlatego żeby ich odciągać od tych pól chłopskich przede wszystkim. 5 hektarów kukurydzy siejemy co roku swojej, sypiemy owiec, ściągamy też ich te dziki, żeby ta zwierzyna się tam trzymała mniej więcej w tych miejscach. Przyzwyczajać ją, bo może zima w każdej chwili zaskoczyć, no. Co tu czekamy? Jaka zwierzyna się może pojawi? Zatrąbię, żeby na kankan mogła ruszyć i będziemy polować. Zwierzyna ma instynkt, mądrzejszy od nas. Może zna się na kalendarzu, wie, że dzisiaj Hubertusa. Też mogą być takie żarty. Co to podeszło? Big Daniel, ale nie będę szczerał. Po prostu zapowiedziałem, że nie polujemy dzisiaj. Nie darzy się dzisiaj. To zwierzyna wie, że dzisiaj świętego Huberta, czy co? Prawdopodobnie tak. Podobno mnóstwo dzików jest, a nie widziałem ani jednego. No bo dziki też mają grafik ułożony, dlatego się pochowały wręcz. Myśliwych odwiedził Andrzej Ochodek z Polskiego Radia Katowice. Kwadrans po 18. The Rolling Stones. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a light. be black, with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. Fade away and I have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, pan Marek z Zielonej Góry napisał z komentarzem. Bardzo dziękuję, panie Marku. Pozdrawiam. Po 18:00. Tego jeszcze nie było. W Krakowie powstaje Muzeum Obwarzanka. To jest specjał, jak zapewne państwo wiedzą, którego receptura ma już 600 lat. Wciąż jest uwielbiany przez krakowian, także przyjezdnych. Codziennie wypiekają obwarzanki na nowo liczne piekarnie. No, chyba nie ma takiej, która nie miałaby obwarzanka w swoim repertuarze. Chociaż ten tradycyjny to taki albo zupełnie bez dodatków, albo tylko z solą, to dziś już istnieje w wielu wersjach. Każdy ponoć znajdzie coś ulubionego. Sezamkiem, z maczkiem i z solą mamy. A ludzie chętnie kupują? Bardzo, bardzo nam schodzą i bardzo im smakują. Nawet nieraz jak braknie, to jeszcze pytają, czy nie ma, bo bardzo smakują. Pewnie, że lubię. W sumie tak, lubimy. Jak są dobre, dobrze wypieczone, to lubimy. A jakie najbardziej? Z makiem. Z sezamem. Bardzo lubię też z solą, ale wolę zawsze albo sezam, albo mak. Wojciech Siudak z Muzeum Obwarzanka. Obwarzanek rzeczywiście jest takim produktem, który w Krakowie jest bardzo popularny. Wszyscy go znają, natomiast fakt jest faktem, nigdy tak naprawdę się nie zastanawialiśmy nad tym, skąd się wziął, jaka jest jego historia, jak powstaje i stąd ten nasz pomysł na muzeum. Dr Marcin Gadocha, Pracownia Badań Krakowianistycznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Historia obwarzanka sięga naprawdę, naprawdę głęboko w dzieje Krakowa. Dokładnie tak. Pierwsze wzmianki o obwarzanku mamy już z roku 1394, co wcale nie oznacza, że obwarzanka wcześniej nie było. Ta data jest o tyle istotna, że jest to data, która pochodzi z rachunków dworu króla Władysława Jagiełły i jego żony Jadwigi. I właśnie w tej części poświęconej zakupom na potrzeby stołu królowej jest krótka informacja o obwarzanki dla królowej. I to jest pierwsza informacja. Wie pan, jak się robi takiego obwarzanka? Nie wiem. A wie pan, skąd ta nazwa się wzięła? Jestem Krakusem, ale sam nie wiem. Poważnie. Obwarzanek pochodzi od metody produkcji, czyli od obwarzania ciasta obwarzankowego, które po spleceniu podgotowuje się i później dopiero wypieka się. Marta Krzyżek-Siudak z Żywego Muzeum Obwarzanka. Obwarzanek, którego tutaj wypieczemy, będzie raczej formą pamiątki niż produktem spożywczym. Przy okazji oczywiście będzie się czegoś można dowiedzieć o tym, skąd ten obwarzanek wziął się w historii Krakowa. Tak, jak najbardziej. Słyszałam, że podobno pod Grunwald zajeżdżały wozy z obwarzankami. Jest pewnie ziarno prawdy, jak w każdej legendzie, bo traktuję to jako legendę. No i tym ziarnem prawdy jest to, że najprawdopodobniej te pretelki były. Ale czy one były pod Grunwaldem? Nie ma żadnych dokumentów. Jest to pewna legenda, tak jak i o gołębiach krakowskich, jak o nożu, który wisi w sukiennicach, czy też o większej i mniejszej wieży na rynku krakowskim. Także tutaj tak samo traktowałbym tą opowieść o pretelkach pod Grunwaldem. Otwarcie Muzeum Obwarzanka o 17 przy Starym Kleparzu, ulica Paderewskiego 4, oczywiście w Krakowie. O czym przypomina Martyna Masztelesz z Polskiego Radia Kraków. O, właśnie redaktor Niedźwiecki wrócił z nagrania karpowego. Karp, proszę Państwa, powstaje, bo śpiewanie w karpiu to jest ważna sprawa dla dzieci, dla których zbieramy pieniądze. Niezwykła, magiczna Céline Dion. Making each day of the year, changing my life with a wave of his hand. Nobody can deny that there's something there. Dziś w Zamku Królewskim w Warszawie odbył się pierwszy Światowy Kongres Polaków. Wzięły w nim udział osoby polskiego pochodzenia z całego świata. Dyskutowali o sprawach ważnych dla Polski i dla polskich emigrantów. A z uczestnikami rozmawiał Karol Surówka. Co teraz tutaj oglądamy? Pokaz projektantki. Czyli jest to pokaz mody polskiej, tak? Tak, jak najbardziej polskiej. Polacy potrafią projektować. Jesteśmy tutaj na rynku światowym, naprawdę odnosimy sukcesy. Chciałem zapytać o Państwa stroje. To są stroje z okresu Księstwa Warszawskiego i wojen napoleońskich. Te stroje pasują też trochę do tematyki, czyli do Polaków mieszkających na całym świecie. Bardzo dużo żołnierzy Napoleona zostało na Zachodzie i tam założyło rodzinę, mieszkali, więc być może część tych ludzi są potomkami tamtych żołnierzy, którzy tam walczyli. Jestem Anita Wojtkowska. I jestem z Emiratów Arabskich, z Dubaju. Kawał drogi. No, kawał nie, albo jest 6 godzin lotu, no albo 20, zależy jak chcemy podróżować. Jak się pani mieszka, premiera Tegarowska? Jak mi się mieszka ciepło i dobrze, zimno mi to. Ta temperatura, która dziś jest na zewnątrz, to chyba... No odbiega od naszej, bo jak wyjeżdżałam było 38 stopni, a jak przyjechałam było 3 stopni. Marek Krawczyński, znaczy Mark, bo używam angielskie nazwisko, bo tak się przyzwyczaiłem. Pan jest przedstawicielem Polonii Australijskiej. Ja promuję Polskę ogólnie jako najlepszy kraj świata, bo naprawdę tak jest. Mój ojciec zrobił wielki rysunek całej Warszawy, właśnie jako przykład, co ma być gdzie, na Starówce szczególnie. No i to było używane przez 15 lat w odbudowie Starówki. A dam taki przykład. No ja pracowałem nad odbudową opery w Sydney, a oryginalny projekt z opery w Sydney zajął 16 lat do zrealizowania. Myśmy budowali Starówkę właśnie przez 15 lat, tą podstawową część. Musimy to promować. Mamy sukcesy, które nie mają porównania nigdzie na świecie. Jestem z RPA. Mam takie nazwisko, lepiej nie mówić. Piotr Afrykański. Kraj jest nadal piękny i bardzo zdrowy. Ci, którzy mają własne biznesy, jakoś tam pracują. Praca jest. Plaży takich w Europie nie ma, jak tam są. Tam nie ma czasu czytać. Tam człowiek cały czas jest w akcji, proszę pana. Tęskni. Za osobami, no ja wiem, za czym jeszcze. Tu jest dużo ładnych dziewczyn. Nigdzie tego nie ma, tak dużo jak tu w Polsce. Czego pani najbardziej brakuje z polskich rzeczy? Brakuje mi najbardziej Polski, kraju. Takiego ciepła właśnie, tej pogody zmiennej, tej frustracji ludzi, tej nerwowości. Ta nerwowość jest miła? Można za nią tęsknić? Można za nią tęsknić, bo to jest życie. Z takich bardziej prozaicznych rzeczy można kupić na przykład biały ser. Wszystko można kupić. W skrócie, pierogi ruskie w Emiratach Arabskich można zrobić. Można zrobić pierogi, można zrobić próbana kiełbasy, można wszystko zrobić jak się chce. Światowy Kongres Polaków ma odtąd odbywać się cyklicznie w różnych częściach świata, najbliższy już w przyszłym roku. A dotąd w historii odbyło się tylko jedno takie podobne spotkanie, takie podobne wydarzenie, mianowicie Światowy Zjazd Polaków w 1929 roku pod przewodnictwem ówczesnego marszałka Senatu. 28 minut po 18. Panie i panowie, Carl Perkins. przyjaciółmi. Karol Perkins, program trzeci po 18.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Doszło do zbliżenia stanowiska. Kolejne spotkanie w Pałacu Prezydenckim ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Około 4 godzin poseł PiS Stanisław Piotrowicz i Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta rozmawiali na temat poprawek do prezydenckich ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości. Poseł Piotrowicz zaznaczył, że ostateczne decyzje będą podejmowane na innym szczeblu. Dokonujemy pewnych uzgodnień na etapie legislacyjnym, wypracowujemy pewne rozwiązania, natomiast decyzja nie należy do mnie. Kolejne spotkanie ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Śledztwo w sprawie wypadku z udziałem premier Beaty Szydło w Oświęcimiu zostanie przedłużone. Miało się zakończyć 10 listopada, ale prokuratura w dalszym ciągu czeka na opinię biegłych dotyczącą rekonstrukcji przebiegu wypadku. Decyzja o przedłużeniu śledztwa zapadnie w najbliższych dniach. Do wypadku doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Policja podała, że rządowa kolumna 3 samochodów wyprzedzała Fiata Seicento. Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto szefowej rządu. Ranni zostali premier i szef jej ochrony. Kierowca Seicento usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Sebastian K. nie przyznał się do winy. Donald Trump jest już w drodze do Azji. Amerykański prezydent odwiedzi 5 krajów: Japonię, Koreę Południową, Chiny, Wietnam i Filipiny. Być może podczas tej podróży spotka się z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Do rozmowy może dojść w trakcie szczytu gospodarczego w Wietnamie. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. W nocy na północy, w centrum i na wschodzie zachmurzenie duże, przechodzące w umiarkowane, początkowo słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatura od 2 do 6, lokalnie w kotlinach górskich do minus 2 stopni, a wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowanym. A jutro również zachmurzenie małe, umiarkowane, na północy okresami duże, tam lokalne słabe opady, także mrzawka, rano możliwe lokalne mgły. Temperatura w ciągu dnia maksymalna od 8 na północnym wschodzie do 13 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Tonight I feel so weak, but all in love is fair. Turn to the cheek, and I feel the slap and the sting of the foul night air. And I know you're only human, and I haven't got talking room. But tonight, while I'm making excuses, some other woman is making love to you. Somebody bring me some water. Can't you see I'm burning? Aching past, but will this night be through? Wanna hear the breaking glass. I only feel the steel of the red hot truth, and I'd do anything to get it out of my mind. I need some insanity of that temporary kind. Tell me, how will I ever be the same when I know that that woman is whispering your name? My heart and my baby's got my mind. But tonight the sweet devil To była Melissa Etheridge. Program trzeci, 25 minut do 19. Zapuść wąsy i przebadaj się. Ruszyła akcja Movember, czyli po polsku wąsopad. Mężczyźni z całego świata zapuszczają wąsy, aby zwrócić uwagę na problem raka jąder. Zachęcić wszystkich do przebadania się. W akcję włączyła się też męska część redakcji Radia Kraków. Między innymi Maciej Skowronek, Mateusz Mija oraz Kuba Niziński. Ten wąsik, ach, ten wąsik. Oczywiście zapuszczanie wąsa już się rozpoczęło. Były pewne problemy domowe z tym związane, ale żona generalnie powiedziała, że cel jest szczytny, więc jak najbardziej zgodziła się na tego wąsa w listopadzie. Generalnie mam z tym problem. Nawet śmieją się tu trochę ze mnie w redakcji, że mogę nie zdążyć do końca listopada z zapuszczeniem solidnego wąsa. Rośnie bardzo, bardzo powoli. Trzeba będzie się z tym oswoić, bo wąsa, przyznam, nigdy jeszcze nie zapuszczałem. Piotr Chłosta, urolog, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Jak poważny jest to problem, niech świadczy fakt, że ponad 26% to są nowotwory, które wywodzą się z układu moczowego. Rak jąder, który jest głównym i zasadniczym przedmiotem akcji Movember, stanowi od 1,5-2% nowotworów złośliwych występujących u mężczyzn. Największy okres zachorowania dotyczy dwóch grup wiekowych. Pierwsza to jest pomiędzy 17 a 35, 40 rokiem życia, druga 80 roku życia. Także pamiętajmy, panowie, badajmy się, dlatego że mój los w moich rękach. Od dłuższego czasu planowałem badania nie tylko skarbów, ale również pod wieloma innymi aspektami i myślę, że ta akcja to też będzie dla mnie jakiś impuls, żeby w końcu wybrać się do lekarza. Badania z tego, co z przodu, to przyznam szczerze, że jeszcze nie robiłem. Co ciekawe, ja już mam 35 lat, więc już powoli kończy mi się ten okres, kiedy jestem w grupie ryzyka. Badałem się i trzeba podkreślić jedną rzecz. Ja to zawsze podkreślam mężczyznom, że to jest absolutnie nic wstydliwego. To na pewno związane jest z pewnym tematem tabu i z całą pewnością związane jest to z temperamentem męskim i dużymi pokładami testosteronu, które świadczą o tym, że jednak mężczyzna zawsze pozostaje wojownikiem. Niemniej bardzo często w obliczu choroby jest bezradny. Tak myślę, że mężczyźni wstydzą się tych badań. Wstydzą się badań i wynika to chyba z męskiej dumy. Często się z takim argumentem spotykam. Facet ma być twardy, facet ma nie chorować, facet ma nie chodzić do lekarza, bo jest na tyle silny, że sam sobie ze wszystkim poradzi. Ale jak najbardziej, panowie drodzy, no to jest 5 minut tak naprawdę, a jeżeli wcześniej coś się wykryje i można zadziałać, to jest absolutnie kluczowe i może być kluczowe. Ach, panie, ach, panowie, ten śmiech, ten śmiech. To zdrowie. Relację z zapuszczenia przedstawił Tomasz Bździkot z Polskiego Radia Kraków. Tu program trzeci, audycja popołudniowa na trzecim biegu za chwilę. Wcześniej The Blues Brothers. Pani Barbara pisze a propos porannego występu naszego kolegi artysty. Świetny dzisiejszy bukartyk, tylko co to pomoże? Pani Lidia, dobrze, że jesteście. trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dobry wieczór, a dziś zapraszam na nietypowe wydanie na trzecim biegu, a to dlatego, że w Warszawie pojawił się niedawno Walter Ryl. To dwukrotny rajdowy mistrz świata, człowiek, który wygrywał także wiele wyścigów na torze, a we Francji i we Włoszech został uznany za najwybitniejszego kierowcę rajdowego XX wieku. Od lat był kierowcą testowym Porsche, ale od jakiegoś czasu jest także ambasadorem tej marki. Kiedy podpisywał umowę z ówczesnym prezesem koncernu Volkswagena, panem Markusem Winterkornem, zastrzegł sobie, że może mówić to, co uważa, a nie to, co mu każą PR-owcy. A ci nie mają łatwego życia z Rylem. Zapytany kilka lat temu, co sądzi o planach marki wprowadzenia samochodu sportowego o napędzie hybrydowym, odpowiedział krótko: to G. Ale właśnie dlatego jest bardzo szanowany i wiarygodny. Ma też kilka znanych powiedzeń. Samochód jest dopiero wtedy szybki, kiedy stoisz przed nim i boisz się go otworzyć. Jeśli widzisz drzewo, w które za chwilę uderzysz, to się nazywa podsterowność. Jeśli je słyszysz i czujesz, to jest nadsterowność. Walter Ryl gościł w nowym salonie Porsche w Warszawie, a ja postanowiłem zacząć rozmowę od pytania właśnie o napędy hybrydowe. Czy coś od tego słynnego stwierdzenia, które przed chwilą przytoczyłem, się zmieniło i czy polubił te napędy? No, I have not changed, but of course I know that it's necessary to have a hybrid car because... Nie, oczywiście, że nie, ale wiem też, że trzeba mieć takie samochody. Miasta szybko się zmieniają i do centrum takiego, na przykład Stuttgartu, będą mogły niedługo wjeżdżać tylko samochody elektryczne. Napęd hybrydowy daje mi możliwość przejechania powiedzmy 20 czy 30 km na bateriach, a później do domu mogę jechać na silniku spalinowym, który daje znacznie więcej frajdy. To co w takim razie z super samochodami? Wszystkie takie nowe auta mają teraz napędy hybrydowe. Tak. I oczywiście bardzo tego żałuję, dlatego że super samochód powinien być przede wszystkim lekki, a samochody hybrydowe nie mogą być lekkie i to właśnie jest problem. Niestety przepisy dotyczące m.in. emisji spalin sprawiają, że powstają takie właśnie auta z dziwnymi systemami, dzięki czemu mogą spełniać odpowiednie normy. Tricky things to tell people that is now a car which is on the low, but if you go fast with this car. Ale są gorsze od zwykłych samochodów, przede wszystkim z powodu znacznie większej wagi, co przeszkadza i w rozpędzaniu, i w hamowaniu. No ale co poradzić? Świat potrzebuje takich samochodów i musimy je robić. Ale czy na przykład mimo wszystko lubisz Porsche 918 Spyder? I like 918 Spyder, yeah. That is good, even if he has 300 kilos of batteries. Lubię, jasne, że tak, mimo że ma 300 kg baterii, ale i tak prowadzi się bardzo dobrze, a kiedy siedzisz w środku, tak naprawdę nie czujesz aż tak bardzo tej wagi. Natomiast jeśli miałbym wybór, czy brać 918 czy Carrera GT, która jest o 400 kg lżejsza, zdecydowanie wybrałbym Carrera GT, bo kiedy masz 400 kg więcej w samochodzie, to one cię popychają w dohamowaniach i spowalniają przy przyspieszaniu. I moim zdaniem jedynym sekretem dającym prawdziwą frajdę z jazdy jest lekkość samochodu. Need more power, and I think the only secret to have really fun to drive a car is weight. No cóż, ten sam problem jest w Formule 1, gdzie samochody stały się znacznie cięższe. Czy śledzisz to, co dzieje się w Formule 1? I follow because Sebastian Vettel is a friend of mine. And oczywiście, że śledzę, bo Sebastian Vettel jest moim przyjacielem. Ale przez ostatnie 3 lata było widoczne, że Mercedes jest zdecydowanie przed wszystkimi. Więc to już przestała być tak naprawdę rywalizacja kierowców, a stała się rywalizacją samochodów. Auto jest najistotniejszym elementem walki o mistrzostwo. Oczywiście trzeba pochwalić inżynierów Mercedesa za pracę, jaką włożyli, ale niestety dla całego sportu szkoda, że jest aż taka dominacja. Ty byłeś zarówno kierowcą rajdowym, jak i wyścigowym, a że w Polsce gorącym tematem jest obecnie Robert Kubica, czy wierzysz w jego powrót do Formuły 1 i czy mógłbyś powiedzieć coś o nim jako o kierowcy, który także rywalizował i w rajdach, i w wyścigach? Oczywiście wszyscy wiedzą o tym, że był piekielnie szybki, ścigając się w Formule 1. Strasznie szkoda, że przydarzył mu się ten fatalny wypadek. Miał przed sobą fantastyczną karierę. Czy jest teraz w stanie wrócić? Oczywiście nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Życzę mu wszystkiego dobrego. To byłoby świetne dla całej Formuły 1. Ale muszę też przyznać, że bardzo się obawiałem, kiedy zabrał się za rajdy. I was afraid when he was starting to make rallying. Because I have to tell you a story. One day Mr. Alex Wurz was phoning me. This Austrian Formula 1 driver said. Opowiem teraz ciekawą historię z tym związaną. Pewnego dnia zadzwonił do mnie Alex Wurz, czyli był austriacki kierowca Formuły 1, i zapytał: słuchaj, czy masz czas jutro? A o co chodzi? Jestem z kilkoma przyjaciółmi i chcemy pouczyć się rajdowej jazdy na śniegu. Mamy kilka Mitsubishi, więc może znalazłbyś chwilę. Oczywiście się zgodziłem, pojechałem w umówione miejsce i byli tam m.in. Wurz, Kubica i obecny szef Mercedesa Toto Wolff. Mr. Wurz, Mr. Kubica and... Uczyłem ich przez mniej więcej godzinę na śliskiej drodze, a po godzinie puściłem ich, by jeździli sami. Ten lodowy tor był oznaczony po lewej stronie niebieskimi pachołkami, a po prawej czerwonymi. Po 5 okrążeniach, jakie przejechał Robert, na torze nie było już ani jednego pachołka. Powiedziałem mu: Robert, naprawdę obawiam się o twoją karierę rajdową, bo z drzewami jest inaczej niż z pachołkami, więc lepiej uważaj. Robert, I am afraid. You know, the tree on rally driving, he is not jumping away. Be careful. A później obserwowałem, że prawie na każdym rajdzie miał jakieś problemy. Myślę, że bezpiecznie dla niego jest wrócić do Formuły 1. I think it's safer for him to come back to Formula 1. No tak, ale musisz też przyznać, że wygrał odcinki specjalne na każdym rodzaju nawierzchni, nawet na śniegu. Absolutely. To jasne, że jest szybki, ale jest też kompletnie szalony. Crazy. He goes really fast. To wracając na chwilę do Porsche, właśnie skończyłem moją krótką przygodę z Panamerą Turbo SI Hybrid. To chyba najdłuższa nazwa w historii Porsche i byłem zaskoczony, że tak długi, ciężki samochód tak dobrze prowadzi się w zakrętach i tych szybszych, i tych wolniejszych. I don't know really what the Porsche engineers make better than the rest. Nie wiem dokładnie, co inżynierowie Porsche zrobili inaczej niż reszta, ale kiedy wsiądziesz do Panamery i porównasz ją z dowolnym innym samochodem tej klasy, Audi, Mercedesem czy BMW, poczujesz różnicę. Pamiętam, że na etapie prac nad Panamerą mieliśmy te wszystkie auta jako punkt odniesienia, na test. Pojechałem na tor do Lipska, żeby sprawdzić i porównać każdy z tych samochodów. Najpierw wsiadłem do Panamery, a później jeździłem pozostałymi i powiedziałem do moich inżynierów: chyba robicie sobie jaja. Albo daliście mi jakiś specjalnie przygotowany samochód, albo może zrobiliście coś z ciśnieniami opon, bo to po prostu niemożliwe, żeby była aż taka różnica, żeby Porsche było aż o tyle bardziej precyzyjne w prowadzeniu. Wszystkie inne miały bardzo szybko podsterowność, a Panamera prowadziła się po prostu jak samochód sportowy. All these cars, they have understeering very, very, very, very early. In a Panamera, it goes like a sports car. No dobrze, Walter, to może powiedz na koniec, jaki był twój ulubiony samochód z twojej całej kariery? From the competition car, it was the Audi Trans-Am. Najlepszym sportowym samochodem było na pewno Audi Trans-Am. Ścigałem się nim w Ameryce w 1988 roku. To była wielka limuzyna z 650 końmi mechanicznymi i to był naprawdę cudowny samochód. Nawet kiedy cisnęło się go potwornie, nigdy nie wpadał w podsterowność. Czasami miał delikatną nadsterowność i to był na pewno najlepszy samochód, jaki prowadziłem na torze wyścigowym przez całe moje życie. Natomiast jeżeli chodzi o rajdy, to wybrałbym chyba Lancia 37. Świetnie się prowadziła, ważyła tylko 960 kg, a była tak precyzyjna jak samochód Formuły 1. A wszystko dzięki bardzo niskiej wadze. To na koniec mam dla Państwa konkurs. Proszę zajrzeć na nasz fanpage na Facebooku na trzecim biegu i napisać o Państwa ulubionym samochodzie z uzasadnieniem, dlaczego taki. Na trzecim biegu wraca za tydzień o tej samej porze, a ja czekam na odpowiedzi. Michał Gąsiorowski. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy. 10 minut pozostało do 19. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie miłe, ciepłe telefony, listy od Państwa. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się do usłyszenia. A na do usłyszenia... George Michael.